إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر بشغلت على جودنا صلى الله عليه وآله وسلم. يوتر من هاجونك ويوتر بانغال هولار بانغال غردوغال بانغال جيكو جولب e jullo kanyum haani ko jikkaade jikkuuji moƴƴi, surtout so a woni gardiiɗo, a woni directeur, a woni gouverneur, a woni ngannduɗa haa jooni président, a ardiima huunde, kala ko mbaawɗa ardaade holla heen ko wiyete hoolaare ko, anani ko wiyete nuunɗal ko, wiyete goongirantaagal ko, e nefde kala fenaade, e nefde kala nguyka, e nefde kala nambara, kadi e newanaade haa jooni njiimanteeri ndi e yankinanaade kadi e ikhlas laɓɓinde golle ɗe. Golle ɗe war ko an jeyɗi, so moƴƴi ko an jeyi, so boni ko an jeyi, e tinnaade haa jooni kadi gollal ngal tawaɗa waɗa heen hakke doole ma haa kay feewa no jiiraanda ni tawaɗa ñeeñi golle ɗe. Ɗum woni ko diine l'islam yamirta men. Ko wiyete al amanatu fof woni hoore, hoore ngannduɗaa golle ɗe fof ko wiyete ko hoolaare nde. Kono ko goɗɗo wii ko hoolaare iggi hannde woymene sa'ata, hannde ko wiyete hoolaare famɗiti. Annabijo haali wattan aduna wattani wiyeede ngannda ngo ɗo wuro fof ko neɗɗo gooto hoola heen, walla oɗo galle fof ko neɗɗo gooto hoola heen, walla ngol ɗo leñol fof ko gooto hoola heen. Hoolaare no wayata haa jooni ngannduɗaa hulɓinaade wattan akhir zaman, e wonde goongirande kaaloowo goonga ɗum kadi famɗi ndaw penoowo ndaw nambarande ndaw baɗowo muukñaan. Anani annabijo no wii goongirantaagal ngal ko ɗum wallata men e ɗiggere. O wi goongirantaagal ina holla e walla men e ɗiggere, so a woni goongirande gona ɗiggude, gona ngannduɗaa jiyaaɗo Allah moƴƴo. Kono tawi ko a penoo kay ko faajiri tan gonata, rentuɗen ko wiyete janfa e fenaade. Ko ɓuri hawnaade bani adama so tagaama nde famɗi nde, kañum ari ko aldaa e ɗee ɗoo geɗe, kañum noon faggittooɗe. Anani bani adama fof tagaa koye fitra, kullu mawludin yulado al fitra, ɗum woni fitratul iman wal islam. No l'islam yiɗiri ni, no imanaagal yiɗiri naani gonnam, sukaaɓe ko noon gardata e aduna hee. Kono noon renndo to woni ɗo weeyo ngo woni e mun ngo, jinnaaɓe makko ɓe tawi ɓe mbaɗa nambara, ɓe mbaɗa yimɓe haka, ɓe mbaɗa kanko wona ko ɗum tan wonata. Ɗum woni ko taariindi makko e ko fiiltiimo ko. Gonnam so en ƴeewi hay hanki ɗo aduna haade ɗiɗo janngdeeji tuubakooɓe heeforeeɓe ngardi, ko wiyete hoolaare ne heddi noon, njeya cukalel yaha nele, yaha soodinoye hoore mum, walla wirto ni saadaaji ne mbaɗa e laawol sooda hoore mum, rutta hoore mum, nde hoolaare woodi nde a tawan yimɓe ne njeyi njeegu mum en damal galle hay gooto alaa ɗoon. Neɗɗo ara sooda hoore mum hay ruttinan ɗoon cewɗi ko sooda fof nan ɗoon fawniri, hay gooto yiɗaa kaake janane hanki ko noon waaɗo. gonnama hande ko jiiɗa ko ene hulɓini, tawi ko hooreɓe diina hannoɓe wonde hoolaɓe, tawi kañumen gonti wuɓɓe, gonti arnaquere en, gonti jiiroɓe, gonti muukotoɓe, wona bone waɗi. Anani sona ɗum gonnama hay en guila e arwande awa leyɗele men ɗo hollama gonnama ko hoolare ina seedana hen. Nda annabijo wi sahaba makko jeetu leydi ganda Afrique to, o yi ganda toon lamɗono toon ko nunɗuɗo, wonɓe sere makko toñetake. Ɗum ɗo ko seedankagal manngal. Kono noon ha joni gonnam yo Allah heɓɓito en, wonno hankkadi ko fenade e nambara e janfa ko ɗum yimɓe janguina. Annabi noon hollimen ɗum ɗon woni maale naafiguere, so haali tan sem tan, so foɗi tan lundoto, so hoolnama hunde tan janfoto. Hankkadi ko arnaquere yagal ɓurɗo wawde wujjude foof, ha kadi ɓurɗo wawde nanggude hoore kuɗol fof e jeriyirde fof e toɓɓe fof. Aɗa jooɗi aɗa fewna hunde, aɗa yenana gonɗa koye fende, aɗa yenana kalɗo dihal kalɗo biral dokkata yimɓe an hoore ma yakoro ma ala hen. So debbo ma ñawi a nawan ɗum l'hôpital, nawa ɗum Tunisie, nawa ɗum Maroc, nawa ɗum Europe, neɗɗo ara ma mbiya aɗa wawi safrude kala ko wawi wonde. Aɗa wiɗa aɗa saftoɗo katumeje ma eɗe ganduɗa biral ma aɗa ƴettaɗa moma aɗa rokka talla nawa ɗum e ko dani kada o kaɗɗo. To nunɗal woni, to gongirantagal woni, to damir woni. Wa amma al adlu faqad ajtama uqul awwalin, kala ka wiite nunɗal ko hollama sanani gardugal, sanani ceernagal, sanani leydi, sanani almamagal, asas o goronini ko nunɗal. Woni nunɗuɗo ko rokkude goto fo haqqe mum, tawa ha joni ganduɗa o ñaaki hen, ha joni o waɗani hen bonande. En ƴeewi bangal ko wiyete dostore ganduɗa aya kalɗo, ko wiyete ha joni ko wiyete politique général leydi no hani waade. Ƴeew qur'ana, Allah wi inna allaha yamuru bil adl, ɗum ɗo hanno windede bureauji men hen foof. Oɗo aya qur'ana kono mbindat ton ko haalaji deegol en, haalaji napoléon en, ƴeran deegol guila maayi guila yalti aduna ha joni fenade joƴƴinoɗo nana jooɗi na funngini. Eyi nanna bata leyɗele mon ɗe awa kalisaji mon on keɓata, ko liggiɗon foof ko minen dokkete taw hamin ƴaawa komin jiiɗi hen. Hayso oɗon cooda hunde koye amin cooda ton, hayso min ngala ƴeran. Sa ƴeewi convention goɗɗe ne winda hakkunde France e leyɗele men he, anda yimɓe ɗo kam mi anda koɓe gooni, ndiɗo jangdiji kam mi anda ko nafi. Ha joni donki yaltude ɗum, an kalis ma ala kalis leydi ma nowaɗir sa avance kalis janan. Kala ko mbawɗen nawde marché mondial to sodama, enen dokketɗen ko biyeji CFA ɗi, ɗi ganduɗa France waɗi garanti, so gotol biye samiɗo France e goto hoccata, hayɓe momtirta hay tundi ganduɗa paaɗe mabɓe. Anani joɗɗen ɗo e leyɗele goto hon haɓɓe karawatel mu nakadi no holla ko lamɓe. Inna allaha yamuru bil adl, Allah yamiri ko nunɗale wadde moƴƴere e rokkude dil qurba joom haqqeji munen ɓe. O yanha anil fahasha'i wal munkar, Allah haɗi ko haala bonka e golle bonɗe. Allah haɗi ko toñangue wal bagi yaidukum laallakum, ɗum ɗo hanno windede ko wiyete do sariyaji men ɗi foof, assemblée ji men ɗi foof, ko ɗum hani windade hen. Enen goni majorité, enen goni julɓe ɗeɗo leyɗele en ɓuuri hewde, ko jawdi men yoɓirte lempuji e taxe uji, kala ko wawi gollo yoɓitoɓe fonctionnaire uji ko enen joɓata. Ɗum ɗo waɗe hen, Allah wi ko nunɗal wadde moƴƴere. Anani ko ɗum woni ko wiyete haqqeji kalaɗi ɗi e nefde nde bani adama. Tawi ka julɗo nefan kala ko wona jeeyima woppan, wona ganduɗa dentuɗo sattude, ganduɗa ha joni rentade ko jeeya ko. Kono noon tawi ka derero, ka gujjo, ka penowo, o kammin rijalin asqad ubduwalahum wajju yusufum, heewi jiya yimɓe gonnam batte janfa mabɓe, ɓe cammina leyɗele mabɓe ha mimi leydi, ɓe cammina ha joni dadi mabɓe ha mimi leydi, ɓe calmini leñol mabɓe ha mimi leydi. Ɓe ganden ɗumen halkayene gasi tan hol batte toɓɓe, batte jeriyirde, batte yidde ha joni ganduɗa ha joni toɓɓede nde. Anani batte nambara o, anani ɗum ɗo ganduɗa woni ko yarata e gardugal. Ina jeeya hen ko ɓuuri ha joni kadi ganduɗa yiɗede gardiɗo, sa président, sa gardiɗo leydi, sa gouverneur, sa commandant, sa almami, sa ceernere newade. Ko ɗum woni ko wiya ko. Anani hadis mo sahih muslim, inna allaha taala rafiqun yuhibbu rifqa yuɗi ala rifqi ma la yuɗi ala l uns. Annabi sallah jomiraɗo ko newiɗo gonnam, sa ardima naw, sa woni hoore almuɓɓe, hoore duɗal, hoore jama, hoore wuuro, wiya ko ya newa no gaynan terimade. O wi Allah ne rokka mon e dow neware ko rokkata mon e doole, sa fondodiri a gaynan terimaɓe, mballodiron pewno gueɗe keɗe. Kono sa aɗa harboɓe, aɗa horboɓe, aɗa waɗaɓe doole, anda jogorani hebde mabɓe hay batte. Ɗum ɗo fo jomiraɗon tindina men no mbayaten ha fewa. Inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kulli, kala neware ina yooɗi, kala gollal ngal eɗen pewna, mbaɗen hen seese jaam jaam, ko seese moɗata juur. وعليك بالرفق وإياك والعنف نيتك النبي جي أي موجني من كوية النوارك ومرينت لي من وإرزهون فور دول دولا والفحش بندهون كوية فراد فوبتنا دهيم على حربهم على حربهم فإن الرشق لا يكون في شيء إلا زانا نرادو إلتنا الأحالة ويكالك النون للسنات هون هون ليودي فيه أنني ولا ينزع من شيء إلا شانا ويكالن هون لكي هنكري نغاندا كويتة نواري إيوهن هون تيكون دول دولا كوي فراد فابتاد نغرنت ويهون لي صوفي بني بعد حديث سيجمع النبي جوانم حديث كبرادو جرير كنو نعيم عبد الله البجلي أن يسلى من يحرم الرفق يحرم الخير كله إسكينا لاد الله باود أحال ويكالا كالاد نواري هاد أما موجره فف تيان هون ما فوق الدول engal da ko fura de futu da de halde bonde futtinde jid arudi ye hangal darne hankal adi tinde ma ada furo dum da e batena fata ya ko ya war jam jam man yuhram min rizqa yuhram min khair kullah ina jaa hankal ko yida neddo bangal gardido wonane wiido نلال صلى الله عليه وآله وسلم همرني نوارن دينو في ونسانني جبودنا في أرضي بأنغونا نيوي بهاد بشكل بي كادي بن جادا يمونا نبور موجود فوق بن جادا يهيم بما غنم نونت ويواد فوق بواتا دم جادا يهن سيرو في سيري ضعفائكم أي تنني بوان بن در دنتال بكم بنا ورط الله ببي قدور ويمين نبامين كالمو وياني أمسكي مدوما نوردي مدوما وفي دم لد على dum hebata ko rendo fof wonan hen annabi jono jogino sahabaabe o adundire mabbe no way halade be goto mabbe so lochol mustami do ngelaba wiyata neddo rokkam o halde mabbe ay hunde be nyaagota ko neddo hay hunde be biyata yo neddo wadam ben sahabaabe no gonno ton ben woni goto mabbe so lochol mustami na do ngeloba jusan ngeloba tello hoccana hore mum eden gandi sahabaabe ngana daraja ko sahabaabe be nandun be paama annabi yana wara darsuna der misira goto ha bo ummi jodi jonyada miside wona tarad kambe fo mbi be jana makko annabi yungacce mo anda bade hendiyam don gaccom e puis la toujours mo yani wataje tare makko dum don nam musi gacce mo haw gayn so halji si ngadde fatamba de hen ngasi khalasum puri mom jono ummi misira fo wonta tar gacce mo to annabi jonoddi mo wonani watte suudu allah do won moddo do ngo zikure juldi o yo Allah yurmo kam min tan Muhammad kankan ko taw huli tan be wongirbi be na janama du woni neware yimbe be ganda be kadi mo anda ko non tan wadi rante bayri anda sahaba goto ari yi annabi min de be didi waju kala ko no wili kam ko no fijir de ga jina dum ngay kanko yo pude de sahaba be kadi puri nduki lawi kadi annabi yi gacce mo tan ma famnu ne annabi yi serte makko tan de ko arna mo wi ko jomirado o yi annabi sallallahu alaihi wasallam jabi ko mira ko mi nangani ma aji annani annabi yuddu ani mukadi inna allaha ta'ala rafiq allah ko newi yuhibbu ar-rifq wa yudi ala ar-rifq ma la yudi ala al-unf ko wandani allah ko newi do mo rokka e do na wara ko rokirsa dole sembe e harbaade e hurbudi yimbe e garnyaade annani riwaya goddo inna allaha rafiq yuhibbu ar-rifq fi al-amri kulli gonnama allah ko newi do yidu hunde fone wara wona hen alayka bir-rifq ni wa biina goore sahaba iyyaka wal-unf koni mi rentini mako wiyete wadirde hunde fo doole e ngarnyata e harbaade ko iyyaka wal fuhs koni mi rentini ma bonde hunde ko wonde tunnudo wonde jattotodo wonde kudo wonde bondo hunde ko fa inna rizqa la yakunu fi shay'in illa zana kala to jiida nefaade neware wonta e hunde sona hunde le yoda kala ko jiida na wadira hakkilantagal e neware e jamjinaare koni ma de few kala ko wadira sembe e ngarnyata sufi boni ولا ينزع من شيء الا شانه كنك النبي جوابي هذا ويو من يحرم الرفق من يحرم الرفق يحرم الخير كله قال غدا قال غدا نوار هذا ما مجر فف يا كو ينوي في كوجمن ينوي في كوجمن فف اناني النبي صلى الله عليه وسلم ان رحم الله مران يال يرمون من غد دا كو سمحان كو ند نوي دو سمو ييا اي سمو سوتا اي سمو بون اي سمو دا اي سمو يوب فني فوكس حكيل فوكس اس اناني النبي يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا كلمة الله أردنا فيها كلنا لم يهود ونوانيما به يقول الله نوانا ما فيها كوجما أنا ودعاه مجد أنا دا أردي قردق الماء خيرا كو إسكي كو تعرفونا فيه نسيف annabijo rokkima duwa moƴƴo kono tawi an gardugol makko heedi heeda e parti e nambar andi ala fof ko fewata hen bartene moƴƴe ngala hen oyi allahumma man wali min amri ummati cheyan fa shaqa alayhim oyi kala gardiɗo reñilal ngol ko hankkadi ko mette tan o sattini e dow mabɓe o ɓittiɓe e dow gardugal ngal yimɓe fof hankkadi ala fof keɓowo jaam o wi ganda yo allah newnan on farfo ko hondani hadis musa hiwal boukhari hadis mo ganda oɗo mo ganda annabi o sallallahu alayhi wa sallam haalani mero ko sahih muslim sahihul boukhari o koto wi inna sharra ɓuri ɓuri bonde woni warodde e ardiɓe fof ko horboɓe walla harbotoɓe aɗa ardiɗo hunde sefre tan aɗa harbo ɗum tan to gaari fof koko ɓittodiri ɗi caami ɗi keeli ɗi maayi allah bonnima boni garɗogal huwa alladi yashaddu ala iblihi aw bakarihi aw ghanami fayasuquha sawqan anifan bila rahma ɗum woni ganda poɓɓiɗo sefre mum tan walla gone horbude sefre gelori walla nayyi walla dammiri ina soggira doore ina harba yurmede ala hen anani hikma ala hen ɗo duñodiri tan yeehi tan gasi soor hok tan anani yadfa baadu hayla baadin biddarbi ko fiiɗe tan e ɓittodiral tan e arñade tan e garñade tan e urñade o yaktul waadu ha baada ɗum annabi a sallam ko ɓeeɗo nandidini hondani waɗoɓe ha joni on fu ɓeeɗo tawi ko yonkinare koye jikkuji ɓurɗi yiɗede jeeya anani annabi o sallah a sallam holli kala gardiɗo leñol he ardinama hen hunde yawon neɗɗo jankiniɗo yankinare hono mum ala yankinare hono mum fof ala annabi o sallah a sallam daw ko yankini neɗɗo alani wiya hoole mon gonɗo mouhammadou jeeya ko oɗo o sertane sahabaɓe wona paaɗe makko wona comci makko wona to jooɗotoɗo annabijo meeɗi namnede hoko woni mawni kinare o wi ganda ko yawade yimɓe e salade gonga baɗarul haqqi yaran neɗɗo wiye allah ko niwi salo wiyene allah ko niwi salo wiye koyɗol ceernuma haali ko amnaki mbaɗa ɗum dina aɗa ŋaaka aɗa otta aɗa luuka aɗa ƴettodire batte ɗum aɗa siñiñiiƴe aɗa yaltini ciguineji tawa dalilu fof ala hen yo allah faabo en heɓɓito hen ɗum noon kala fiya ko julɗo gollal ngal mbaɗo ardude sa joom galle sa joom suudu sa joom wuuro sa joom guesa sa angardi kologal ko mbawɗa ardade foof tan wiya ko yawon hen newiɗo kula jomiraɗo subhanahu wa taala anani ko noon kadi ganda ko allah renma kala ko mbaɗɗa hen ko moƴƴi ko allah rokkatma baraji dartu hen wili allah kula lefto jomiraɗo subhanahu wa taala anani kadi mbaɗana hoorema labangal ay belaɗe ma ɗe ko tuyomago e fittanuma ko suɗanduma ko ɗum ɗo il faut goɗɗitoɗa ɗum sona ɗum sa abbitima hankkadi e yoɗede hoorema a abbitima hankkadi e ghurure ma bone waɗi anani ndentoɗa kadi ko wiyete ghulur war richwa e tan ko wiyete nambar e richwa gueɗe ɗe laaɓani aɗa yenana aɗa gollanɗo neɗɗo hunde aɗa jogui dihal ma e biral ma yo mbiɗa ko ɗum ɗo yona o wandani ɗum ɗo ko temedere ujunere so jaari ko million gaddata ni taw aɗa yenna ko pewantaɗo an hoorema jikke ma ala hen so debbo mara fama walla joom suudu walla ɓiya nawata ɗum ko france walla allemagne walla tunisie kam walla maroc kono an aɗa ƴetta ɗum ɗo aɗa funtiri yimɓe aɗa wiya aɗa wawi safrude hunde foof rento ɗum ɗo e gollal ma e liggey ma e jeriyirde e toɓɓe anani wo isari masalahati nafsi ay intérêt personnel tan a ko ɗum ɗon aɗa hakka yimɓe aɗa waɗa ɗumen nambar anani aɗa ardi kadi ndentoɗa gollal ma ngal wadde hen gueɗe karmude e ñoode hen yimɓe rendinde hen yimɓe torɗude hen yimɓe wal ifsade fima baynahum e bonnude hakkude yimɓe mbiɗa ka grand fonctionnaire kon secrétaire ma ko suga debbo nani meeɗa ɓornade hijab onon tan ɗiɗo no gudda nder suuɗu taw noon nela allah wi kala no jiiɗa ka debbo gorko soɓe teeli ko sheeɗa no wattataɓe tato ya tan ɗum ɗo ɗiɗo boneji ganda tubakoɓe heefreɓe jangdeji munen bonɗi ko gaddani men hanki gonno wonnoɗo ko cagatagal wonnoɗo ko tinnare wonnoɗo ko neɗɗo ganda e rentade kono foof ɓe gaddi ɓe bonni ha boni hankkadi watte haalede ko LGBT en ko ɗum haalteɗo hankkadi worɓe yo gondude yooɓe dokke haqqeji mabɓe de yooɓe cingodir de yooɓe jaaha ha joni mariage de leyɗele ɗe foof yo mbaɗ ɗum reconide sariyaji tubakoɓe ɗi foof ko ɗum woni kala ko nantenne wiya nations uni ko wonkoɓe cuuɗi toon suwa arde foof koye leyɗele men he fawa hunde foof tubako ɓuuri haɓade ko dewgal dewle ɗe ka yooɗe guitte kala mbaɗɗo fijirde jini hen jibini hay hunde woto wiye kala mbaɗaɗo mariage duuɓi sappo e joyi en jeeyo nangue ɗum ɗon ko kirin kono so jibiniri 14 ans walla 13 ans ɓayru kanko jeeyi volonté makko ɓayru ko reedundu laaɓani hay hunde woto wiye ɗum woni sariyaji gaddaɗi joni hoko firti yo diñal islam haaɓi yo dewle ɗe kaɓe tan ina jeeya hen ha joni ganduɗa kadi ano tawi ka directeur mbiɗa walla ka inspecteur ko mbawɗa wonde foof ay arabe arabe maabe walla wonbe lesma be wodo sikkoda burbe de ko wara guite wazifa ko ha joni ko jomiraado soggine won tan holluma walla miskine ba arabe nan joge ma ha anka doctorat dari nokkuma yimana gari na badira yen kinano be de surtout ga nam yimana hen ada haani ganda ha joni jurmuda be sayi jurmini de hen teddinteedo hen teddinaado kono wiya ko nun dale halde gonga ko dum nafata ay an serne re biida ka serne ay almudom ma kono walla sandaji maadi warbe jamjam wobbe nan hen tawada dani wodi hay sa dadi be o fannu fannuji golde be burma hen dum woni dental gal kala ko wiya dental andu won ko Allah soome yimbe ha hebi ay waliyabe Allah be fugo hen annabi sallallahu alaihi rubba asheyi jiya neddil na yewuni en yawi hangay na yawni na yawa pur pucili yawa dadi tawa non ganda wo neddo mawdo wondo an non anda anani dum wadi Allah men hangi sono jangina no imam malik o addan namnal tingal o weddo almube surtout nyen walmube ngaran o jewa arbe be niveauji melo ando ayo namni shafi'i jabi ayo badini shafi'i ko miskino Allah wonno sayidu mi dar almube handina dum ay bat almube ne jogi ko jangina ne jogi ko bindi jogi kayitaaji munen kango jiya makko addanno sayo mo rodi jiya makko yimbe na jala ko nona wana to non problem ndaw ko huni ndaw gandal imam shafi'i ne kango ndo teskino imam ahmad der almube makko teddini dum e imam shafi'i malik teddini mo batte gandal makko namne tiddi o jabotono anani imam ahmad ne ko nonde shafi'i go nam ay imam ahmad na janga makko ha joni ahmad no way teddini dum imam shafi'i watti ummade suudu mun ya haato makko yaran cerno ya juro yo almudo mun ko en kewan yide ga joni ko ena ceerno kay ma juure tan kañum tan abbete kañum rokkete kañum mawninte kañum kada o kada e mbi jam ta zuru ka ahmadu no ta zuru e mbi ahmadu e kañum haani juuraade mbaydu ko almudel ma an hoore ma aɗa jeha salminam o wi aha innal makarima la tugadiru manzil teddungal o wi somi juuru yima imam ahmad ɗum ganduɗa teddu ɗum ittata teddungal makko ha gasa noon o wi kala so ahmadu juurima kam ko ɓural makko somi juuri mom kadi ko ɓural ahmad fal fadlu fil halain law yankinaɗa nde wonno hanki almudagal hakkude almude e ceerno ko janginma anani goto fo andina goɗɗo ko andi ko hande noon wonti hunde wonde kaari ko ceerno kaari ko almude mum tawa meeɗa janggin ɗum harfu goto taw mbiyaɗo ko ceerno woni sa ƴeewi ko human binde gabgal mum hay batte anda gonnen janngu yaha mbawa ha keeɓa gandal ma gara an ɓarfinɗa ɗo mbiɗa ɗa ndaara eyyi ko wiyete ha joni ganduɗa yo ngabbine ɗum oto ngabbinirtuma kanko wara makko ngabbani nda puntira e punel ƴetan ɗum ɗo tan waɗire laani tan tekkine tan tanda ko fenade no funngini tan ɓalere kurum yimɓe fo yo keddo hen kaari kay ganduɗa ko hadratul ilahi waaloyta kaari kay koto jomiraɗo haaldoyta an hay hunde wawa ɗo hayso andabijo ɗe ɓe mbimo asman yo yaadu asman wona wi ko mbaɗe ko malaika wala qulu inni mala wi kanko ala bibji ko malaikaji jogui bibji uli ajnihatin masana wa sulasa wa ruba kanko sallallahu alayhi wa sallam nde royretende ko buraku addana waɗi bibji kono noon hande seeremɓe hande ɓe mbi kono mbaalo e hadratul ilahi tumɓe mbalata yaqulu qalbi qala li an sirrihi an sirri sirri an safa ahwali an hadrati an khalwati an shahidi an waridi ɗum ɗe ɗi nokkuji hankadi ɓe kalata mbi toon hay goto meeɗa yiide e meeɗa nanguru junngo neɗɗo ɓe nawi ɗum toon ɓe meeɗa hollude toon image uji gonɗi toon ɗi ala ko ina haali tan funtire funel tan wittetake hiñetake ko ceerno haali fo hiñetake yo assuré noon tan to kulol Allah woni to gongirantagal woni anani ko noon yimɓe ɓe gonduɗa ɓe jogo ha joni ganduɗa jikke moƴƴo e mabɓe ɓeɗo ko jangguɓe gonɗu hayso wonko ganduɓe wonko ɓurmi kamɓeɓe wasata to ɓe daɗiri kam banggue goɗɗo ko noon tigui yarata ko noon kala mo jiiɗa wonko Allah rokki ɗum an a rokkanima ano kono ko alimu kulli fannin kulli fannin taw so téléphone makko jiiɓima ala ko wawi jiibtude hen diga ala kulli fan eyyi ko hondani mbaɗira mbatten hakkillaji tan jomiraɗo subhanahu wa taala en ndentoɗen fodoje tan ɗe gasata sa ɗum ɗo kay sa lotirima ni sa waɗi ɗum ɗo a momori ɗum ɗo a wiccika ɗum ɗo a fulli ko kum fayakun anga kum fayakun madaka Allah ko Allah goto woni ida arada shena yaqulu kum fayakun anani allahi ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ko kalanton kon jogorani wadde on baba nda kutuy Allah e dow ɓeeɗo Allah huuti ɓeeɗo kutu kuppet mbiyaɗa yiya Allah aɗa yiya nelaɗo Allah aɗa ñamde mum aɗa wonde harsu ila nelaɗo Allah nelima ari aɗa haalan yimɓe wi onon fo wi on jafama tawa me da yida annabi sai mo anda no be ndaw fenande ndaw namma ma yagal ndaw ndaw had ndaw hod ndaw nambare o do zaman mo kawruden jaagon na fo muftiduna bonnobe tan ko buri heade kazzabuna fenobe yaftaruna hankadin fifindo penare tan yabnuna alal awhabi wazzunun jaagon na be mahi dum do fof e do ha joni sikkeji tan gonga fof ala he ko wandani gonnam dum non sa wiyama hul Allah koy so wiyama hul Allah kule Allah gacce dum do jeewi ko ne binde ko jangine yimɓe ternu yaago yo jangu jangine yimɓe daro julna yimɓe waɗan yimɓe khilafu annabijo waɗanno ni ardo dendal haalan ɗumen ko moƴƴi rentina ko boni ko ɗum ɗon woni dendal kono hunde moon fof ko sirru e lasrare e baaɗin so wiyama yon kulo Allah calo ɗon a suusa wiide goore mabɓe ni hul Allah yo sangue salafuna saali seydna oumar na darina khutba sagata goto wi momar hul Allah wi la hayra fikum ida lam taquluha o hayyartu weltima nder dental makko mo ina yomyo hul Allah na hen kono ardi yimɓe tan hay goto wiyatama hul Allah hay goto wiyatama hehe ceerno ƴeewko kalɗa koyɗe mbira ɗum noon ɓuuri qur'an laabi ujunnaje jeegom hehe ceerno aɗa wawi mbabbade kono rentoɗan ala de ha caggal ga de rentoɗe kono hay goto wiyatake rento na fena ta hanka tan accida eske tanan kadi mi jirla koyeɓe perto ɗum ɗon ko nusron nase ɗum wona laaɓdiru nani ceerno haali ko haala gonga na wiimo hehe ceerno imam maali ko noon wi kala neɗɗo so haali haala mum na ruttine sona leliɗo ndiɗo kabir wonneraɗo sallallah sallam eyyi ko hondani kono hankkadi ɓawra mawni kinima pompama ƴuufiyama hono ma ala aɗa pompe tan aɗa ƴuufa aɗa foɓɓane tan aɗa hucci dow a yi ha ceeɓam lebil so neɗa ɓutiɗɗa tum camɗa sa ari kam gonnam sa yani andu koyengal kam a telɗa koyɗe ma kam kelanta ko noon tan iyaka wa nafaka la asiyaka kun fi makanin ida ma waqata taqumu wa rijlaka fi afiya soɓe gabbanima so poɓɓanima escalier goto haɗ ɗon kono aɓe poɓɓatan aɗa hucci dow litel no wutte tan na ƴuufa joni joni guel fetta joni joni guel fella ko wiyete nazatul kibri wal isti'la hankkadi jeeya yimɓe heewɓe jeyaneɗɗon yaa ɗo so ɓorti wutte o tan wutte o daroto no wayi ha joni tekkuɗo woɓɓe jaada ko wutte mum nangge caggal mumen na cuuta hol batte batte sullam mo jogui al wasifi batte wiya mo jogui martab kankoye abdal en o jeeya oɗo kay koye abdal en o kay yettima hankkadi ko wiyete khalifatu rasulillah oɗo kay yettima ha joni ko ɓuɗbu a ko ɓuɗbu zaman ɓuɗbu zamani kawka bunnirani aɗa funte tan a wona hay batte anani kayfa yazhuma arraji'u abada addahri dajji'u goɗɗo yi ɗum nde no hawi bani adama murtatan ha yejjita hoore mum mo ganduɗa fulkuru ma ndu ko won toon ko wawa haalade wutu wutondu ma ndu ko wuti toon ko suusa yaltude boowal bordudul ma ngol ko rewata hen ko kam hamoul ma so udditama ɗo sa yeyi to irologie an kamɓe foof ɓe kaɓɓan kine mabɓe no wawi wiide dus kayfa yazhuma arraji'u abada addahri dajji'u huwa minhu wa ilayhi yadu el hutsi bi sugrin fa jottoɗa ɓoya tan ɓuuje reedu ndu dumba tan wadda ƴida hankkadi huccude taro an aɗa yahaɗani wiyeɗa waali hadratul ilah a hulata allah anani o wi ganduɗa huwa minhu wa ila ko hen jeehen bani adama koye jeeɗe nefniɗe he wondi ko noon tan sa ƴeewi to ƴeewurɗa ɗum foof goɗɗo wi sa ƴeewi bani adama hal fibine adama hayru rasi makkuruma tum sowona hoore nde woni teddungal ngal ko ɗum woni yeeso ngo e kine ɗe e guite ɗe kono hay ɗeɗo gueɗe tan ganduɗa ewa gueɗe nefniɗe na cewmi hen anani hoɓe bidu en min al afati madrubu an funi e siilu kinal ma ngal ɗo ñande durmo arema jiyata ko bakatine ciccoɗe hankkadi gonnam joole bonɗe ɗe jalta hen aɗa hankkadi ɗojje ɗo hankkadi ngal ɗe mooli allah an funi e siilu wo usnor rihu ha saha ko fe nofru kam so ñawi bona waɗi walla aynu murmasa tun walla guiteje ma ɗe so ñawi donanɗe joole bonɗe yaltata hen wastahru mal ubu haala haala kam to waɗi worso worsonde ma tuta ɓuuri andude wastahru mal ubu yabna turabi ehima mahaɗo e leydi giwɗo e leydi ɓinguel dufri mo leydi jogori ñamde jaam war jaam jaam war ses anani faksir fa innaka ma kuluno mashrubu ka ñama ceeɗo ka jara ceeɗo anani ɗum waɗi goɗɗo wiila fakkara nasu fima fi botonihim so yimɓe ne miijotono koɓe cawe nder deedi mabɓe he tan ɓe mbaranno jaam jaam kono foof koko yejjita hankkadi allah suuri bani adama rokki ɗum wutte moƴƴo ɓorni tan gasi heeɓi place toɗo tan jooɗi hen tan wi hono mum ala wi tan ma wontiri ɗo yimɓe allah tan joni joni no andi ko wirni no nanna aljanna no yaltina jeygol to keɓata jomiraɗo wi kanko jeeyi aljanna makko kanko nannata hen mo weela diine makko kanko nannata hen mo weela inna allaha yahdi man yasha o wi nelaɗo allah mo ɓuuri yidde aduna he foof innaka la tahdi man ahbabta a fewnatamo jiɗɗa ولكن الله يهدي من يشاء الله يؤنم فوقهم مجيء سنام فيهم حديث القدسي وين دار دي كان فيهوال من فيهوال من أنه فوين دار دي الله يؤلى فيهوال ودبن الله الموت اللهم إنا نسألك الهداية والتوفيق وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.